fordi du sender røde roser og beder mig glemme alting fra i går. Næh, du kan spare dine ømme gloser. De klinger ikke det, der gik i skår. Så du får den kolde skulder af mig, og du kan få din ring med det samme. Hvis du vil have et kys, så siger nej. Du får den kolde skulder af mig. Du viste dig som alle tiders tåbe, da du forsøgte dig som Don Juan. Da hun kom ind, begyndte du at måbe, og jeg fik kun en dans en enkelt gang. Så du får den kolde skulder af mig, du lille amatør Casanova. Og du skal ikke tro, jeg trøster dig, for du får den kolde skulder af mig. Du får den kolde skulder af mig, og du kan få din ring med det samme. Hvis du vil have et kys, så siger nej. Du får den kolde skulder af mig. I dag skulle vi have kørt en tur på landet, for du vil vise mig din nye bil. Men mine følelser for dig er jo blandet. Du tror, man klarer alting med et smil. Så du får den kolde skulder af mig, hvis du glemmer mig, mens vi kører. For du er varm, skal jeg nok køle dig. Du får den kolde skulder af mig. Ja, du får den kolde skulder af mig. Og du kan få din ring med det samme. Hvis du vil have et kys, så siger jeg nej. Du får den kolde skulder af mig.